Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν. Οδός ονείρων και ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου. Ανοιξιάτικο αεράκι έχουμε, επιτάφιο δεν έχουμε. Και αυτή την παράξενη εποχή που ζούμε, η απουσία φέτος του επιταφείου την κάνει ακόμη πιο παράξενη. Να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω σε κανένα θεό. Δικό μας θεό ή θεό των άλλων. Πιστεύω στις δυνάμεις των ανθρώπων και λατρεύω τις αδυναμίες των ανθρώπων. Οι δυνάμεις μπορούν να κινήσουν γη και ουρανό, να φτιάξουν θεούς. Οι αδυναμίες πάλι εφευρίσκουν διαβόλους, μπας και φοβηθούν. Δεν πιστεύω σε κανένα θεό, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα χωρίς το ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου που μόλις ακούσαμε από τον Μάνο Χατζηδάκη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ζω σε μια Ελλάδα χωρίς το θλιμμένο μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής. Χωρίς την καθιερωμένη βόλτα, για εμάς τους Αθηναίους, στα στενά της πλάκας με τις μυρωδιές από τα κεριά και τα λουλούδια των εκκλησιών. Χωρίς το φωτισμένο επιτάφιο το βράδυ, με τα χιλιάδες κεριά εκεί, στα χέρια των ανθρώπων. Δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα χωρίς τους περίβολους των μοναστηριών. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτόν τον τόπο χωρίς τους μπλε τρούλους από τις εκκλησίες, τις ανεμοδαρμένες Κυκλάδες, ούτε μπορώ να τη φανταστώ χωρίς τα λευκά ξοκλήρσια του προφήτη Ηλία σε κάθε λογής ύψωμα. Πάντα τα βλέπω και πάντα σκέφτομαι πώς τους ήρθε η ιδέα σε αυτούς τους κατοίκους να σκαρφαλώσουν εκεί πάνω, στα βουνά, για να φτιάξουν ένα κλεισάκι για να γιορτάζει μια φορά το χρόνο, τον Ιούλιο. Πώς κουβάλισαν τα υλικά, πόσο καιρό τους πήρε, ποιος το σχεδίασε, κάτι τέτοιες λεπτομέρειες χαζές. Τι πίστη, τι θέληση και πόση δύναμη συμπυκνώνει αυτό το λευκό εκκλησάκι. Και πόση αδυναμία. Δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα χωρίς όλα αυτά και κυρίως δεν μπορώ να φανταστώ να μην είναι και δική μου η ύμνη και οι μελωδίες των παθών. Πάντα θαυμάζω τους ανθρώπους που πιστεύουν. Το θεωρώ αδυναμία, το είπα και πριν. Μια αδυναμία ανθρώπινη. Δεν θεωρώ τις αδυναμίες όμως κάτι κακό. Είπαμε τις λατρεύω. Άνθρωποι χωρίς αδυναμίες δεν είναι άνθρωποι. Έχω και εγώ τέτοιες, πάρα πολλές. Τις διαχειρίζομαι, αν τις διαχειρίζομαι, με άλλο τρόπο διαφορετικό. Μάλλον αυτές με διαχειρίζονται με άλλο τρόπο διαφορετικό, αλλά δεν τις παρούσεις. Δεν θέλω να αλλάξω τα πιστεύω των άλλων, ούτε να επέμβω σε αυτά. Άγωνη διαδικασία, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Στέκομαι όμως με σεβασμό στον άνθρωπο που μετατρέπει την αδυναμία του σε δυνατή πίστη. Δεν εννοώ τους έξαλλους τρισκόλυπτους, αυτούς που βλέπουμε να ρουλιάζουν, τις διοικητικές αρχές του μηχανισμού της Εκκλησίας, τους θεομπαίχτες πολιτικούς, όχι αυτούς. Μιλώ για τον άνθρωπο που σκαρφάλωσε στον κρεμό να φτιάξει το κλεισάκι, τη γυναίκα που θα κόψει βιολέτες από τον κήπο της για να στολίσει τον επιτάφιο, τον άνθρωπο που στα δύσκολα γυρίζει προς την Παναγία και ζητά στήριξη, που δακρύζει συνομιλώντας μαζί της, που σμίγει τους ανθρώπινους πόνους με τους δικούς της όταν αυτή στέκει κάτω από το σταυρωμένο γιο της, ακόμη και στην Παναγία του Βαρνάλη. Πού να σε κρύψω, γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί. σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τα δικό φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μες στα βρόχια της οργής τα χιά, τα χιά. Σι θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό, σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξαφνιασμά της ξυπνημένης νιώτης, δεν είσαι εσύ για μαχητές, δεν είσαι εσύ για το σταυρό, εσύ νοικοκαιρόπουλο, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η προδότης, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η προδότης. Είπαμε σήμερα να την κάνουμε διαφορετικά την εκπομπή. Είπαμε να σταθούμε απέναντι από το λόφο του Γολγοθά και να καταγράψουμε όποιον τον ανεβαίνει. Μετά τον έναν που τον ανέβηκε, ακολούθησαν και άλλοι. Πολλοί και καθημερινοί, αυτούς καταμετρούμε σήμερα. Η μία εικόνα είναι η Παναγία Μάνα στα πόδια του γιού της Ιησού, κάτω από τον ξύλινο σταυρό στο Γολγοθά. Η άλλη εικόνα είναι η μάνα στο κερατσίνι να αγκαλιάζει το μνημείο του γιού της Παύλου, τόσο στοργικά, τόσο τρυφερά που νομίζει ότι χαϊδεύει νεογέννητο μωρό. Αλλά χαϊδεύει ένα κομμάτι πέτρα. Αυτό τις άφησαν, αυτό τις άφησαν να έχει μόνο. Αν υπάρχει σύγχρονος Γολγοθάς, σίγουρα η μαύρη φιγούρα που θα δούμε να τον ανεβαίνει καθημερινά είναι η Μάγδα Φίσα. Σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά τον μαχαιρώνει. Ο ίδιος ο Παύλος της υπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει, τι κάνετε εμένα. Βλέπεις στα πρόσωπά τους ότι δεν υπάρχει ίχνος μετάνοιας. Αντιθέτως, θεωρούν ότι οι δικοί τους άνθρωποι που ήταν, είναι κατηγορούμενοι, είναι ήρωες. Αν ήταν στο χέρι σου να τους τιμωρήσεις. Κομμάτια πιστεύω. Αυτό. Δηλαδή αυτό έχω μέσα μου. Ότι μόνο σε κομμάτια. Η απουσία του είναι πολύ, πολύ πιο ψυχοφθόρο και πιο έντονο από όλο αυτό. Τι σου λείπει πιο πολύ από τον Παύλο? Όλα. Πιο πολύ? Το μάνα. Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο φως της αστραπής, κι αν η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Φέρια οι άνθρωποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής, χίλιες φορές να γεννηθείς. Τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν, τόσες σταυρώ. Ο Νίκος Γλέζος γεννήθηκε το 1925 στην παροικιά της Πάρου. Ήταν γιος της παριανής δασκάλας Ανδρομάχης Ναυπλιώτη και του αξιώτη δημοσιογράφου Νίκου Γλέζου από την Απείρανθο. Επειδή ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν ο Νίκος βαφτιστή, πήρε το όνομά του. Στα 10 του χρόνια έζησε στην Απείρανθο και από το 1935 και μετά στην Αθήνα εγκαταστάθηκε στο Μεταξουργείο στην οδό Παραμυθία 40. Το 1942 έγινε μέλος της ΟΚΝΕ, του ΕΑΜ Νέων και αργότερα της ΕΠΟΝ. Κατά τη διάρκεια της κατοχής συμμετείχε σε αντιστασιακές πράξεις, συνελήφθη στις 13 Απριλίου 1944, ύστερα από προδοσία και φυλακίστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου. Στις 10 Μαΐου 1944 εκτελέστηκε στην Κεσαριανή μαζί με άλλους 91 αγωνιστές, ανάμεσα στους οποίους και 10 γυναίκες. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, αυτό που σας έχουμε πει και πριν, μάνα Παναγιά που τη σκοτώνουν το παιδί. Άφησε ένα σημείωμα ο Νίκος Γλέζος, ο αδερφός του Μανώλη Γλέζου, όπως έκαναν τότε όλοι οι εκτελεσμένοι, και γράφει τα εξής. 10/5/44. Αγαπητή μητέρα, σας φιλώ. Χαιρετισμούς. Σήμερα πάω για εκτέλεση πέφτοντας για τον ελληνικό λαό. Γλέζος Νίκος, Παραμυθία 40. Όταν πήγανε το σημείωμα, δηλαδή τη φόδρα του σκούφου του αδερφού μου στη μάνα μου, δεν το πίστευε. Δεν πίστευε η μάνα μου ότι εκτελέστηκε. Νόμιζε ότι τον πήγανε στη Γερμανία. Και γι' αυτό, όταν μετά τη λήξη του πολέμου γυρνούσανε οι εχμάλωτοι από τη Γερμανία, κάθε μέρα πήγαινε στο σταθμό Λαρίσης, είχε τη φωτογραφία του Νίκου και έλεγε στους στρατιώτες, τους εχμαλώτους που είχαν από εκεί, το γνώρισες αυτόν, το γνώρισες αυτό. Ολιμερής που ερχόταν τα τρένα έκανε αυτή τη δουλειά. Έκανε αυτή τη δουλειά. Και δεν με πίστευε που της έλεγα μάνα, τον Νίκο τον εκτελέσανε, το γράφει στο σημείωμα. Λέει, νόμιζε ότι τον εκτελέσανε, τον πάνε για εκτέλεση. Και γι' αυτό όταν άρχισε η εκταφή των νεκρών, είχα πάει και είχα πάρει και τη μάνα μου μαζί. Και τη μάνα μου και την αδερφή μου. Και αρχίζαμε και κοιτάγαμε κι εμείς τα οστά των νεκρών. Κάποια στιγμή η μάνα μου βλέπει μια λουρίδα και γνώρισε ότι είναι η λουρίδα του παντελιού του Νίκου. Και ύστερα από λίγο, επειδή το ποδάρι του το είχαν σπάσει οι Γερμανοί σε μια σύγκρουση με μοτοσυκλέτα, βλέπει και το σπασμένο ποδάρι. Και έρχεται και με πιάνει και μου λέει, πες μου την αλήθεια, ζει ή πέθανε. Η αλήθεια είναι εδώ, έχει πεθάνει. Και μπίζει μια κλαυγή και σκύβει και πιάνει τα κόκαλα και τα φύλαγε. Φύλαγε τα κόκαλα. Τα κόκαλα του παιδιού της. Και από τότε πίστεψε πια πως ο Νίκος είναι νεκρός. Είναι 12 το βράδυ και όπως λένε όλοι μύθοι, τα φαντάσματα ξυπνάνε από κάποιο παραμύθι. Που φτερά στα σύννεφα πετούν και απειλούν. Απροστάτευτες παρές ψάχνουν πάντοτε να βρουν. Λένε είναι οι ψυχές που δεν έχουν ησυχάσει. Κάποιο πνεύμα ξεχασμένο και τον δρόμο έχει χάσει. Σκία πάνω στον τοίχο, κάτι πίσω από την κουρτίνα. Ήχο σαν κραυγή που έρχεται από την κουζίνα. Κάποιοι πάλι κοροϊδεύουν, δεν πιστεύουν πως υπάρχουν. Άλλοι φοβούνται μήπως πεθάνουν από το φόβο τους αν θα έρθουν. Κι όταν στον τοίχο το εκκρεμές 12 φορές χτυπήσει, το σώμα παραλύει και η καρδιά θα σταματήσει. Με παραμύθια μεγαλώνουν μεγάλοι και μικροί. Στα σκοτεινά τα παραμύθια βλέπουν μόνο οι τολμηροί. Μη με ρωτήσεις να σου πω τι πιστεύω για όλα αυτά. Κλείσε τα μάτια και ανέβα μοναχό σου τα σκαλιά. Είναι μεσημέρι Μεγάλης Πέμπτης και φέρνουν στο νου μας φωνές των μανάδων, Ελληνίδων μανάδων, στα αστυνομικά τμήματα τον καιρό της Χούντας να επαναλαμβάνουν μονότονα την ίδια φράση στους βουβούς αστυνομικούς. Θέλω να δω το παιδί μου, πού έχετε το παιδί μου, αντιχούσε αυτή η φράση πολλές φορές στα αστυνομικά τμήματα εκείνης της εποχής. Μια τέτοια μάνα ήταν η Γεωργία Δελιγιάννη Αναστασιάδη, η οποία όταν παρέλαβε τα αματωμένα ρούχα του γιού της από την ασφάλεια, έγραψε ένα ποίημα που το ονόμασε Θρήνο. Και όλες τις γης οι οχές δαγκώνουν τα σπλάχνα μου μέσα από το πείμα, ένας στίχος. Αυτή την περιγραφή διάλεξε για αυτό που ένιωσε όταν πήρε τα ματωμένα ρούχα του γιού της. Το ακούμε από τη Φωτεινή Βελεσιότου όταν σε μια παράστασή της το τραγούδισε ακαπέλα. Ο πόνος λόγια δεν έχει, η άδεισο έχει. συνοχές δαγκώνουν τα σπλάχνα μου. Όλες οι γης συνοχές δαγκώνουν τα σπλάχνα μου. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούμε, που ακούτε. Εκπομπή της Μεγάλης Πέμπτης, μια παράξενη μεγάλη εβδομάδα. Με ένα πλανήτη βουβό, αμήχανο και μια άνοιξη που δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα έρθει. Αν έπρεπε να βάλουμε ένα τίτλο σήμερα, είναι Σύγχρονες Παναγιές, Σύγχρονοι Γολγοθάδες ή κάπως έτσι. Ο μήνας έχει 16 και είναι ακόμα Απρίλιος, αλλά ο εμβληματικότερος επιτάφιος που έχει γραφτεί και τραγουδηθεί σε αυτόν τον τόπο έχει αναφορά στο Μάιο. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα κατά μεσής του δρόμου μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνοργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Γιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, ανθέτης ερημιάς μου. Πώς κλείσαν τα ματάκια σου το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει κι είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει. Μέρα Μαγιού μου μισέψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξη γε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω. Και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Πάμε λίγο πιο νότια. Στη χώρα τους ο Γολγοθάς είναι μέσα στην κουζίνα του σπιτιού τους ή μέσα στο καθιστικό, ή στην αυλή τους και όπου μπορεί να πέσει μια βόμβα ένας πύραυλος. Στη χώρα τους δεν σταυρώνονται, διαμελίζονται, ακροτηριάζονται, κομματιάζονται και πεθαίνουν από αιμορραγία. Στη χώρα τους τη Συρία, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, κάθε εβδομάδα είναι μεγάλη. Κυνηγημένοι πήραν τα μωρά και τα αναγκαία και έφυγαν. Έτρεξαν, περπάτησαν, πέρασαν σύνορα, ξαναπέρασαν σύνορα, νύχτωσαν, ξημέρωσαν, πλήρωσαν το δουλέμπορο και κάποια στιγμή με τη βάρκα και το πορτοκαλί σωσίβιο έφτασαν στην Ευρώπη. Ο πρόσφυγας από τη Συρία, ένα νέο παιδί, μόλις πατάει το πόδι του σε κάποιο από τα δικά μας νησιά, στεριά δηλαδή, αρχίζει το τραγούδι. Τι λέει το τραγούδι? Αχ, θάλασσα, δώσε μας αγάπη, κοίτα τι μας συνέβη, μη στέλνεις τα κύματά σου εναντίον μας. Είμαστε Σύριοι, στο ορκίζομαι, η ιστορία μας είναι λυπητερή. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά τα δάκρυά μας μπορούν και σένα να πνίξουν. Τόσο πολύ κλάψαμε. Υπάρχουν παιδιά στις βάρκες που είναι οι αναμνήσεις μας, είναι οι ζωές μας σε αυτές τις βάρκες. Αχ, θάλασσα, άσε τα κύματά σου να μας λυπηθούν και να μας φροντίσουν σαν μητέρα. لك احنا السوريين احنا يا حبيبي يا زمان هم الولاد لبني فأجدوك جرحا ليس فيه Πολύ χαλαρά για να μην έρθει βία το σήμα των διαφημίσεων. Ελάχιστες διαφημίσεις και σε λίγο πάλι εδώ. Εδώ Ελληνοφρένεια, Μεγάλη Πέμπτη του 2020, αύριο είναι Μεγάλη Παρασκευή. Ένας ιδιαίτερος επιτάφιος, αν υπάρχει αυτή η φράση, που θυμάμαι είναι σε ένα μοναστήρι της Βιωτίας μεσημέρι και ένας άλλος, ακόμη πιο ιδιαίτερος, είναι σε νεκροταφείο. Βράδυ. Ακούγεται τρομακτικό, αλλά ήταν το ακριβώς αντίθετο. Μυρωδιές από χιλιάδες λουλούδια, λιβάνια από εκατοντάδες, αναμένα λιβανιστήρια που έκαιγαν πάνω στους τάφους και κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, συγγενείς και φίλοι γύρω από κάθε μνήμα. Και ανάμεσα στους διαδρόμους, νοχελικά, αργά-αργά, η πομπή του επιταφείου, με τον παπά να μνημονεύει τα μικρά ονόματα των θαμμένων, που και αυτός με τη σειρά του πριν τα μνημονεύσει, τα μάθαινε από τις φωνές των συγγενών τους που ξεπετάγονταν από παντού. Ήταν ανατριχιαστικό, πραγματικά, ζωντανή νεκρή, σε μια ανοιξιάτικη μυσταγωγία ζωής και θανάτου. Σπουλάκι σαν άγρια φιλοσιά, δυο σμοκιά γιο κέρι κράταγε στο χέρι και λέγες ραβί. Όπως όλοι ξέρουμε και έχουμε δει στις εικόνες και στα βιβλία, ο Γολγοθάς ήταν ανηφορικός, όπως και η σκάλα των δακρύων. Η περίφημη σκάλα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Mauthausen, τη λέγανε έτσι, σκάλα των δακρύων, για λόγους που καταλαβαίνετε. Εκεί που οι τρόποι θανάτου που επινόησε ο ναζισμός ήταν αρκετά πιο εξελιγμένοι από μια απλή σταύρωση. Στο Mauthausen, στον Dachau και κυρίως στο Auschwitz, όπου εκατομμύρια άνθρωποι στηβάχθηκαν στα τρένα του θανάτου για να γίνουν στάχτη και αέρας στη συνέχεια. Ανάμεσά τους και Έλληνες. Ακούγες, Θεέ μου, ξόδια, κλάματα, γέρος με άσπρα μαλλιά, να τρέχουν με τις παντόφλες, τα μικρά να ουρλιάζουν. Και η μαμά μου έλεγε, καλά πώς θα τα αφήσουμε το σπίτι. Θα γυρίσουμε μάνα, μη στενοχωριέσαι. Ο διωγμός αυτός, παιδιά, ήτανε το κάτι άλλο. Μάσανε τι μάσανε. Μας βάλαν σε φορτηγά αυτοκίνητα, άλλα ανοιχτά και άλλα κλειστά, και πήραμε το δρόμο της καταστροφής. Παιδιά, δεν μπορώ να περιγράψω. Δεν μπορώ, μου είναι αδύνατον. Γιατί, Θεέ μου, γιατί, τι κάναμε? Ένας Θεός είναι για όλους. Γιατί μας πονάς τόσο πολύ? Φτάσαμε στο Auschwitz. Τους γονείς τους έβαλαν όλους σε αυτοκίνητα άλλα. Άντρες, παιδιά, τα αυτοκίνητα γεμάτα έφυγαν. Δεν ξαναείδαμε κανέναν. Από τότε δεν έχω κανέναν. Ούτε μάνα, ούτε αδέρφια, ούτε κανέναν. Νύχτες κι άλλες νύχτες γύρισε η χρονιά. Σε κάποτε αυτή η φωνή τη Βική Μοσχολιού. Την κυρία Μαρία Σιδέρη την γνωρίσαμε πριν 1,5 χρόνο. Καταδικάστηκε μετά τον πόλεμο σε θάνατο για τον αγώνα τη κατά των Ναζί κατακτητών και των ντόπιων εδώ συνεργατών δοσυλλόγων. Φυλακίστηκε μετά τον πόλεμο στι φυλακέ Αβέροφ στο κελί των μελοθανάτων. Όχι σε κανονικό κελί, κελί μελοθανάτων. Σε ένα Γολγοθά που κράταγε μήνε, περιμένοντα κάθε μέρα να είναι αυτή που το όνομά τη θα διαβαστεί από το φρουρό για να εγκαταλείψει το κελί, να αποχαιρετήσει συναγωνίστριε και να στηθεί την επόμενη το πρωί. Στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτό το Γολγοθά μας περιγράφει σε συνέντευξη που μας είχε δώσει. Όμως μετά μάθαμε ότι κάτι θα γίνει. Κάποια είναι για εκτέλεση. Δεν ξέραμε όμως πια, δεν πήγαινε το μυαλό μας στην Λαμπρινή. Όλοι λέγαμε, εμείς θα είμαστε. Καθόμαστε, κοιτούσε η μια την άλλη. Είχατε ντυθεί? Ναι, όλες. Όλες είχαμε ντυθεί, είχαμε ετοιμαστεί, είχαμε ετοιμάσει την κούτα που είχαμε, βάζαμε τα ρούχα μας εκεί πέρα, ναι, τα εσώρουχα και τέτοια, κάτω από το ράντζο μας, ετοιμάζαμε αυτά και γράψαμε όλες ένα σημείωμα στους δικούς μας ότι να μην γλάψουν, να είναι περήφανοι για μας και λοιπά. Και περιμένατε να έρθει και περιμένουμε να ανακοινώσει το όνομα. Να ακούσουμε το όνομα. Και ποιο ήτανε? Όταν ήρθανε. Η Λαμπρινή Καπλάνη ήταν απάνω στο ράντζο της και προσπαθούσε να κρεμάσει ένα ρούχο της στον τοίχο. Σίγουρη ότι δεν θα είναι αυτή, γιατί σίγουρη. Δεν είχε την ομοφωνία. Ναι. Εμείς καθόμασταν στα ράντζα μας. Αυτή απάνω και όταν ήρθαν, ακούσαμε τα κλειδιά έρχονται, σηκωθήκαμε όλες εμείς οι παμψηφοί, σηκωθήκαμε και στεκόμασταν δίπλα στα ράντζα μας. Η Λαμπρινή ήταν ακόμα εκεί πέρα, προσπαθούσε να κρεμάσει το ρούχο της. Μπήκε μέσα ο φύλακας. Προχώρησε κάμπος μέσα, χωρίς να μιλάει. Τελικά, εμείς προσπαθούσαμε να του κοιτάγαμε στο στόμα να ακούσουμε το όνομά μας. Και μετά λέει Λαμπρινή Καπλάνη. Και ακούσαμε ένα «Α, τώρα σας το λέω το «Α», αλλά δεν ήταν αυτό. Κάτι άλλο ακούστηκε, μια φωνή αλλιώτικη. Βγήκε από όλο το στόμα των μελοθανάτων. Η Λαμπρινή μόλις άκουσε το όνομά της, δεν είπε τίποτα, πετάει το ρούχο της απάνω στο ράντζο, κατεβαίνει κάτω, φοράει κάτι παντοφλάκια που είχε και λέει «Μην κλάψει καμιά, εγώ θα κλείσω συναγωνίστρες», λέγαμε συντρόφες εκεί, «συναγωνίστρες, εγώ θα κλείσω τους τάφους, μην κλάψει καμιά, θα τους κλείσω τους τάφους». «Θα κλείσω τους τάφους» σημαίνει ότι θα είμαι η τελευταία που θα φτύει, δεν θα ξανανοίξει άλλο τάφος για εκτελεσμένη. Η κυρία Σιδέρη, να θυμίσουμε ή να πούμε, για όσους δεν το ξέρουν, ήταν και η διευθύντρια της χοροδίας των γυναικείων φυλακών Αβέροφ. Εσείς οι άλλες που μείνατε πίσω κλαίγατε εκείνη την ώρα? Όχι. Ανακούφιση που δεν ήσασταν εσείς? Όσπου ήταν μέσα η Λαμπρινή, καμία δεν έκλαιγε. Όλες κρατιόμασταν. Αλλά μόλις έκλεισε η πόρτα του θαλάμου μας, τότε αρχίσαμε να τραγουδάμε τον ύμνο μελοθανάτων. Ήταν ένα σινιάλο, ένα σήμα, ναι, ότι πάει, ναι, κάποια τέτοιο, για εκτέλεση. Ναι, όλοι οι φυλακοί μπορεί να ακούγονταν και έξω. Θυμόσαστε τους στίχους του τραγουδιού που τραγουδούσατε όταν έφευγε, ναι, μία? Ναι, για την Ανάστασή σου λαέ μας όλα τα δίνομαι κάθε στιγμή. Άλλοι στις μάχες εμείς στα κελιά μας τον λυτρωμό σου να ειδεί. Για την Ανάστασή σου λαέ και ο δικηγόρος μας ακόμα και εκείνος μας έλεγε να υπογράψουμε να ελωτώσουμε την ποινή μας. Και καμιά δεν έκανε δηλήσουμε, καμιά μελοθαρατή δεν έκανε. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου, είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω. Όχι. Γιατί? Όχι. Γιατί πονούσε με αυτούς που πήγανε. Και κάθε τόσο μας παίρνουν και μία αύριο μπορεί δική μου η σειρά. Γεια σας αδέρφια, στερνό μας τραγούδι. Γεια σας αδέρφια, θα έρθει η λευτεριά. Ich leise Hebe zu tunst du, du fragst, du fragst. Στις 3 Μαρτίου 1991, τέσσερις αστυνομικοί στο Λος Άντζελες σταμάτησαν το αυτοκίνητο του μαύρου Rodney King. Οι τέσσερις αστυνομικοί χτύπησαν τον Κίνγκ με κλόμπ, τον γκλώτσισαν δεκάδες φορές και του επιτέθηκαν και με το ηλεκτρικό πιστόλι, το περίφημο τέιζερ. Ο Κίνγκ διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και χρειάστηκε πολύ ωραίο χειρουργείο. Από τον οξυλοδαρμό αυτό, ο Κίνγκ έμεινε με μόνιμα εγκεφαλικά τραύματα. Ένας κάτοικος όμως της περιοχής κατέγραφε όλο αυτό το γεγονός με την βιντεοκάμερά του τότε. Το βίντεο έγινε viral, θα μπορούσαμε να πούμε με τους σημερινούς όρους. Συγκλώνησε τους πάντες σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Αμερική και στη Μαύρη Αμερική. Ένα χρόνο μετά έγινε η δίκη, αλλά το δικαστήριο αθώωσε τους τέσσερις αστυνομικούς. Η οργή, αν θυμόσαστε, των μαύρων της Αμερικής ξεχύλισε. Ξέσπασαν τρομακτικά επεισόδια με νεκρούς και καταστροφές. 81 δευτερόλεπτα διαρκεί το βίντεο του ξυλοδαρμού και μέσα σε αυτό ακούγονται 56 χτύποι, όσα και τα χτυπήματα στο κορμί του Rodney King. Being hit 56 times in 81 seconds with batons. We saw it with our own eyes. It was on video. Just as we saw the missiles over Baghdad or the murders in Tiananmen Square, so we saw four police beating Rodney King. It was clear cut. 56 times in 81 seconds. Something like this. Είναι και κάποιοι γολγοθάδες που ενώ φαίνονται οι ίδιοι, κάθε άνθρωπος ανεβαίνει αλλιώς. Είναι να μην σε χτυπήσει ο ιός. Ιός ίσως χειρότερος του κορονοϊού, που χτυπάει κυρίως όσους έχουν γνωστά υποκειμένα νοσήματα, θα καταλάβετε. Δεν σε σκοτώνει, αλλά σε ταλαιπωρεί. Μόνη θεραπεία για αυτή την νόσο είναι τα ταβάνια. Και αυτό επειδή δεν υπάρχουν αρκετές μεθ για αυτόν τον ιό. Για την ακρίβεια δεν υπάρχει καμία μεθ για αυτόν τον ιό, αν και η νόσος είναι βαριά και μεταδίδεται κυρίως με το βλέμμα. Είναι η αγάπη βάτος. Πα... αντύχει μάνα και πλεχτής μέσα στις αγκαθιές του. Δεν ξεμπερδεύεις εύκολα, θα φύγεις λαβωμένος. Είναι αγάπη φωνικό που ζωντανός αφήνει. Είναι η αγάπη ξενιτιά που παίρνει το παιδί σου και κάθε μέρα καρτερίζει και γυρίσει πίσω. Είναι η αγάπη όνειρο που θέλεις για να τρέξεις, μα από τη γη τα πόδια σου δεν λένε να ξεκολλήσουν. Είναι η αγάπη χύμαρος, χυμάει και σε συντρίβει. Αρρώστια είναι να αγαπάς, αρρώστια που σε λιώνει, μα δεν γυρεύεις γιατρικό, δεν θέλεις να μερώσεις. Αγάπη είναι να αγαπάς όποια πληγή σου ανοίγει. Αγάπη είναι η μοναξιά που πρέπει στον καθένα. Αγάπη είναι να κοιτάς την πόρτα όλο ένα. Αγάπη είναι να μιλάς στα φύλλα και στα δέντρα, στις πέτρες, στα τριαντάφυλλα, στους τοίχους, στα ταβάνια. Αχ, είναι η αγάπη. Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά, αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν, που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα, που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα, ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα πως ήσουν το όνομά μου, ήσουν το όνομά μου. Τους είπα πως ήσουν το όνομά μου, ήσουν το όνομά μου. Από εδώ και πέρα πια μπορούν να με φωνάζουν όπως θέλουν. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα του 2020 με έναν πλανήτη να καταγράφει αμήχανος και φοβισμένος, κρούσματα και νεκρούς, εμείς εδώ κάθε απόγευμα, με τους ελληνικούς δρόμους άδειους και του πλανήτη, τους δρόμους άδειους, πρωτοφανής εικόνα, με μια πασχαλιά γκρι, εδώ για τα ελληνικά δεδομένα, με απογοητεύσεις πάρα πολλές, φόβους, με απορίες και μαύρες σκέψεις για το μέλλον και το ατομικό και το κοινωνικό, κυρίως για την περίφημη μετά κορονοϊού εποχή. Σήμερα είδαμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, όπως έχετε καταλάβει. Σταθήκαμε απέναντι από τον Γολγοθά και καταγράψαμε ποιος τον ανεβαίνει. Προφανώς είναι πάρα πολύ. Μέσα σε μία ώρα αυτούς χωρέσαμε. Και θα χωρέσουμε και άλλους. Δεν τον ανέβηκε μόνο ένας κάποτε. Μετά από αυτόν, όπως είπαμε, καθημερινά αρκετοί τον ανεβαίνουν. Με ανοιξιάτικο φως, υπαγωμένο αέρα. Αυτοί ανεβαίνουν. Με ή χωρίς σταυρό, με ή χωρίς ελπίδα, με οικονομική κρίση σκέτη ή με οικονομική κρίση με κορονοϊό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτοί που τον ανεβαίνουν δεν λιγοστεύουν. Όταν πρώτο ξεκίνησα εδώ τη δουλειά, το μόνο μου άγχος ήταν η παραγωγή της επόμενης μέρας. Να προλάβουμε να καλύψουμε τους πελάτες μας. Τώρα το άγχος μας

εχλιμήντρησε και χάθη στα νερά τα σκοτεινά. Αχ, που πήγες άλογο μου, που δεν ήθελες να πιείς. Αχ, μαράζει μες στο χιόνι άλογο της χαραυγής. Μην έρχεσαι, σταμάτα. Το παραθύρι κλείστο με φιλοσιές ονείρου, μόνιρα φιλοσιάς. Κοιμάται το παιδάκι μου, σωπαίνει το μωρό μου. Άλογο το παιδάκι μου έχει προσκεφαλάκι. Έχει κούνια σιδερένια, πάπλωμα μεταξωτό. Νάνι το μικρό μου, νάνι. Αχ, κοιμάται το αγγελάκι μου, σωπαίνει το μικρό μου. Νάνι το γαρούλι.